لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدم شیسو ختم رسل عیسیٰ و موسیٰ ایہم کل آدم شیسو ختم رسل عیسیٰ و موسیٰ ایہم کل مقصد بعثت جز و کل لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لطف و کرم ہے عام تیرا دین فطرت انعام تیرا لطف و کرم ہے عام تیرا دین فطرت انعام تیرا میثاق ازل پیغام تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خواہی کے ببا شد فضل اللہ ای عمر رواں با اہل اللہ خواہی کے ببا شد فضل اللہ ای عمر رواں با اہل اللہ ہر صبح مسا کن ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مقصد تخلیق انسان اینست بنزدیک یزدان مقصد تخلیق انسان اینست بنزدیک یزدان میثاق ازل گوید بزبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب نزا کا عالم ہو اس وقت زباں پر ہو اللہ جب نزا کا عالم ہو اللہ اس وقت زباں پر ہو اللہ صدقے میں جانا بے رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر شے میں ہے نور تیرا کون مقام میں ظہور تیرا ہر شے میں ہے نور تیرا کون مقام میں ظہور تیرا کلمہ ہے مشہور تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خیات اگر فردوس بری خواہی کے بیا بد جان حزین، خیات اگر فردوس بری خواہی کے بیا بد جان حزین، در سر آیا کم ذکر مبین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.